فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa 9ka bisha Ramadaan sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada caawa oo jimca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: askar ka tirsan dowladda federaalka oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose; faahfaahin dheeraad ah oo laga helay dagaal lagu jabiyey maleeshiyaadka Bangaraafta oo xalay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo; munaasabada imacad ku soo xiranaysay beesha jiido oo ka dhacay deegaan oo simaada degmada Kurtumwaare iyo wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose; codadkii laga jeediyey munaasabada ayaan barnaamijka idinkugu haynaa; muasasada Al-Kataib oo soo saartay isdaar lagu soo bandhigayo weerar sharay lagu soo afjaray ciidanka maamulka Jubbaland ee ku sugnaa deegaanka Baarsanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo; waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada 7-aad ee taxanaha Bilqur'aani Naxya. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in qarax lala agtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa qaybo ka mid a gobolkaas. degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayuu si gaar ah kaga dhacay qaraxan, waxaana lagu dilay 2 askari oo ka tirsan dowladda federaalka, halka lagu dhaawacay 3 kale. dhanka kale, tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal lagu jabiyey maleeshiyaadka Bangaraafta ee uu Maraykanku soo tababartay, kaasoo habeenkii xalay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. 2 askari oo ka tirsan maleeshiyada Bangaraafta ayaa lagu dilay dagaal. waxaa sidoo kale lagu dhaawacay dagaalka 2 askari oo ka tirsan isla Bangaraafta ee uu Maraykanku ku adeegto. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. muasasada Al-Kataib ayaa baahisay isdaar lagu soo bandhigayo weerar sharay cagta lagu mariyey ciidanka maamulka Jubbaland ee ku sugnaa deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. haddaba waxaad ku soo dhawaataan isdaarka Al-Kataib oo dhammaystiran. todobadii bisha barakeysan ee Ramadaan 1444 ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday saldhigga murtadiinta ee Baarsanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo. weerarkan oo bilowday salaadda subax kadib ayay mujaahidiintu kula jarmaadeen xerada ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ee loo yaqaano Jubbaland. dagaal culus kadibna wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta u fududeeyey inay xerada gacanta ku dhigaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaas ku sugnaana dhegta dhiigga u daraan. سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين بأمريكا حشدنا أستحر بأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدينا ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدينا عروس الحرب في فينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب في فينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين. Waxaa Allah fadligii dagaalkan lagu dilay in ka badan 72 ka mid ah murtadeenta kuwaas oo ay ku jiraan 5 sarkaal iyadoo sidoo kale lagu dhaawacay 15 ka mid ah maleeshiyaadkii xerada ku sugnaa weerarkan barakeysan ee lagu qaaday saldhiga murtadeenta ee Barsan Guni waa mid ka mid ah macaarigta bisha barakeysan ee Ramadaan lagu difaacayo wilaayadka Islaamiga iyo ku dhaqanka shariicada Allah wuxuuna gaalada iyo kabaqadkooda u noqonaya 10 lama ilaaban ah oo xusuusinaya in mujaahidiintu aanay marnaba ka waabsan doonin beegsiga cadawga Allah meel kasta oo ay ku sugan yihiin iyo magac kasta oo ay la baxaan جدنا أسد حرب بأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدينا ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. برنامج كردو حواريسي هذا أياد ولد سنيسان deegaanka afgooye jiido hoostaga degmada Kurtumwaare ee walaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacday munaasabad ay beesha jiido ku soo xiranaysay macad u furnaa ubadkeeda munaasabada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax garad culimo iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreen waxaa munaasabada lagu daafuray aayadaha Qur'aanka Kariimka ah a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين سلطان سيد علي وسلطان كبش جيد ايا سدو كلا هلكاسي كجيري كلمه سو دوينا بسم الله الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام الحمد لله الله سبحانه وتعالى ومهدنينا وافجنت جسدا وشرفت بدن الله سبحانه وتعالى ونصوا فجيا سونمت الله اس اوديس سونمت الله سبحانه وتعالى اولنا سو مهدنينا انت اسكدب waxaan halkan ku soo dhaweynaya dhamaan harakada shabaab mujahideen masuuliyintoodi heer gobol iyo heer degmo oo ugu horeeyo waligeena walaayada gobolka walaayada shabeelaha hoose sheekh abdii samad oo abdirahmaan iyo culimadeeni oo rabaaniga oo ka soo qayb gashay iyo walaada degmooyinka kurtuwaarey iyo qoryooley iyo awdheegle iyo salaadinta iyo nabadoonada iyo wax garadka dhamaantooda waxaan leenahay isaa kala qeyra intaas kadib waxaan halkan maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahadnaynaa macadkan Umar ibn Khattab ee beesha reer Jid u furnaa muddo 3 sano ah 3 san oo maanta ay noo soo dhamaatay oo akhdistaamkeedii maanta isugu nimid waa dafcadii 3aad ee ka soo baxaan beesha reer Jid oo dhalinyaro wax baratay oo waa dafcadii 3aad Umar ibn Khattab oo meesha aan ku soo gabagabeyno runtii haddaba kalmadeedii waa soo dhaweyn ee marti sharafta kala duwan oo meelaha dheedheer noogu timid oo dibaytaankan u jeereeyay inay soo ujiibeen ay ka soo qayb galeen waxa la yeenay jisaakulaay khayran qof kasta basaanta uu soo qaaday ajir sanad Allah ka siiyo miisaanka sanadka Allah u saaro ee masuuliyinteeni oo waxba aysan soo kar xarin dhamaantooda ay naga soo ujiibeen ay naga soo qayb galeen xafladda ay xitaamka ah waxa la yeenay insha Allah taala waxaan idin soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad furan iyo Ilaahay subhanahu wa taala waxa idin ka baryayna ka soo qayb galkeenana inu ilaahi miisaanka sanadku idin saaro insha Allahu ta'ala warkeena kala waan oo dhiman yahay waa kalmadda ugu reysa oo soo dhaweynta ahaa waan ugu talagalay inaan ku soo dhaweeyo masuuliyinta iyo marti sharafta iyo wax garadka iyo culimada diinka ee dhamaan ka soo qayb galayaasha oo meesha dafladda ay naga soo qayb galeen oo meelo kale fog ka kala yimaadeen waxaan leenahay soo dhawaada ilaahi hadin barakeeyo insha Allahu ta'ala waxaan leenahay fadhi tafadhal mashkuuran soo dhawaada Sheikh Jaamac Cabdi Salaam oo kamid culimada diinta Islaamka ayaa isna kelimad ka jeediyay munaasabada yaqulu la tawaraka ta'ala hada a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim man 'amila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba qof kasta ee laba ama dhadiga ee sameeyay 'amal saaliha wa huwa mu'minun sagu oo mu'mina la nuhiyanna hayatan tayyiba wa hanu nolaynana adunya akhirawa nolol qiima badan qof kasto inaga midhi adunya akhirawa nolol qiima badan bu jecel yahay waxay isku xirantaa leeyir saddexda shardi amal saalix aanu la yimaado wa laba shardi ba ku jirto waxa weey amal saalix wuxuu noqonaya haduu shariicadana waafaqo ikhlaasna yeesho ilaahay dirtiyay suma amal saalix adoo la yimid oo xaj iyo maxaan ku raadaa soom iyo cibaado iyo salaad iyo wax walba dhameystiray shardi kala ku haray wa huwa mu'minun asaga oo mu'minuhu tawxiidki hagaajiyay fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik subhi ilahi wa subhanahu wa ta'ala la ilaha illa allah wa ina saxanta wa shariicada meesha ugu sareysa wa rukni la antisan waxba socunin wa masalada ilahi rasuulsho soo diray kutubta uu soo dajiyay jannada naar u abuuray innaga meeshan la ino keenay koomkan ayada way wa la ilaha illa allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu daghut daghut in laga dheeraado ibaadadan rabbi kaliye yeesho ba rasuulsho loo soo diray kutubtana loo soo daji adduunkan oo dhan loo dhisay daghudu maxaa tahay wax kasto ama la caabudo ama la adeeco ama qaanun ahaan loo raaco waxaad ogsoontiin koomka waxa ka jiray boqorada adduunka reer galbeed faris hindida kulli boqorada ilaahni ma sheegan jirin ilaahnimadaas inuu kali rabbi kaliye yeesho oo qofka adoonka ahi oo rabbi kaliye adoon u ahaado cid kale uusan adoonnimada wax ka siin. Rabitaanka Rabbi dastuurkiisa iyo manhajkiisa uu ku shaqeeyo, Rabbi ku caabudo. Intaabaa rasuusha loo soo diray. Waxaa shiri jiray shirku taqarub wa tacabud, shirkiga qabuuraha iyo oo qofku wuxuu akhrinahayay ama uu ku taqarubahay ugu dhowaanayay ilaahay qeyrka. Shirku taqarub wa tacabud baa la yidhahdaa, iyo shirku daacata walitibaac. Shirki ilaahay qeyrka waxa lagu adeeca awaamir iyo manhaj inta dejiya lagu adeeco, labadaa shirki baa jiri jiray, shirku taqarub wa tacabud iyo shirku daacati walitibaac. Waxaa gadaashan yimid rusushii ka gadaal wixii oo dhanba mid isku fuuqsaday oo la yidhaahdo shirku tacdiil, waxba ma jiraan. Waa nidaamka waddankeena hareynaya maanta oo looga dhaqmaayo nidaamka dimuqraadiga la yidhaahdo, wuxuu odhanayaa ilaah adiga kaa sarreeya ma jira, adaaba ilaaha ifcal maashiita watruk maashiita, waxaa rabtidna samee, waxaa rabtidna ka tag. Saas ma loola socdaa dimuqraadiyeyna tahay? Dimuqraadiyo iyo calmaaniyo shuuciyo waa isku hal mid, isku hal shay weyn. Warka aan soo aruuriyo, ninka yuhuud u xil saartay inuu mabda'aas ummadaha reer galbeedka uu ka gado ama adduunka oo dhanba usoo gudbiyo, waxaa la leeyahay wuxuu la mabda ahaa ninkii oran jiray wax walba waa ilaah. Ibnu Carabi ninkii la oran jiray ee oran jiray arrabu cabdun walcabdu rabbun yaa layta shicri man almacbuudu, qofku waa ilaah, rabbina waa ilaah kee la cabudaya. Alcabdu rabbun warabbu cabdun yaa layta shicri man almacbuudu, ilaah eeyaha iyo dameeraha iyo dhulka iyo dhirta iyo dhagxanta iyo qofka wax walba ku jiraa udhi. Ninkaasaan la mabdaahab yiro horta kow, ilaah waa iska tuura waxaa jira buu yiri, wax dabeeca la yidhahdo, wax ahaysiiya is ahaysiiya wax walba ahaysiiya. Qofka noloshiisa meesha ugu fiican waa inay ruuxdiisu la shaqayso dabeecada, ruuxdiisu dabeecada inay la shaqayso ilaaha koonka isagaaba ah. Markaa ilaah ka sarreeya maba jiraba bataatan. Horta qodob ka horeeya towxiid ahaan dimuqraadiya ay ku dhisan tahay waxa weeye ilaah qofka ka koreeya ma jiro, isagaana ilaaha ruuxdiisu dabeecadee la shaqaynaysaa, khalaas waa ilaah. Qodobka labaad, hadday marsaa tahay qofku waa inuu yahay xor. Wuxuu leeyahay inna ahwaa linsaan asiyaasiya awil diiniya hiya latii tubqihi fii xaalati alcubuudiya wailaa fahuwa xorun, qofka afkaartiisa ama aragtidiisa siyaasadeed ama diineed baa ku baaqi yeelaysa inuu ahaado adoon, wax jirana maa waxaas. Qofku xor wey, waa inuu xor ahaada. Xorriyadda adduunka dimuqraadiyadda aad maqlaysaan waxa weeye alxoriyatu can illaahi, ilaahay oo lagu xor noqdo. Qofku inuu xor yahay, wuxuu raba samayn karo, laa mucaqiba lixukmihi walaa raada liqadaahi, wuxuu doonana aan cidi ka hor imaan karin, cidina diidi karin. Sidaas weeye. Madaxweynihii Faransiiska hore Karkoosi baa waxaa la yidhi, maxaa gabdhaha xijaabka ugu diideen jaamacadaha ku dhigteen gabdhaha islaamka ah? Wuxuu yidhi, annagu qof addoona ma rabno, qof xoraan rabnaa, qof ilaah adoon u ah ma rabno. Marka waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad waxay ku salaysan tahay oo ninkaas uu keenay Baruch Spinoza la yidhaahda, wuxuu keenay caalamka keenay wax la yidhaahdo diin, wax la yidhaahda ha laga maarmo. Diini waa waxa jaamido oo fadhiyo aan soconayn, noloshuna way tadawuraysaa, way soconaysaa, way isbedelaysaa. Halkii qarni labaatankii qarniba waxbaa soo kordhaay oo diin oo dhan haddii layska tuuro maxaa dadku see u dhaqmayaabale. Wuxuu yidhi, ina qawaanina cadli dabiiciya walxuriyata walikhaa walmusaawaa takfi an takuuna masdar shariica. Qawaaniinta cadliga ah dadku ay degsadaan sida dastuur oo kale, iyo dadka oo isaddoonsanayo la xorayo. Reer yurubbaa saddex dabaqa aha, hal dabaqada saraa labada hoose gumaysan jirta. Dadka in la xoreeyo ay sinaadaan iyo dastuurna ay degsadaan walaala noqdaan, taasaa kaga filan meel sharci laga qaato masdar tashriic, intaasaa noogu filan, wax kale looma baahna. Hada huwa shirku alakbar. Billahi tawfiq. Salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudiirka macadka oo lagu magacaabo Sheikh Cali ayaa isna ka warbixinaya waxyaabihii ardayda la baray. Hadaan maaragtay ka warbixiyo macadka waxa weeye, macadka Cumar ibn Khudaab li qabiilati Jiida dafcadiisa saddexaad ayaa noo dhammaatay, asigoo macadku socday muddo saddex sano. Ardayda ay ka qalan jibisay oo macadkan saddexda sano dhammaysatay tiradoodii waa 111 cunug ayaa ardayda meesha ka soo takharujtay ama ka qalan jibisay muddo saddex sano ayna meeshan ku sabrayeen. Waxaan kale u mahadcelinayaa macallimiintii juhdi badan meeshan geliyay, habeeno badan u soo jeeday, maaragtay ilmaha siday wax u baran lahaayeen, iyo waalidiinta iyo nabadoonada, khaasatan waalidiinta. waxaan si gaar ah aan u xusayaa waalid waalidiinta ka mid ah oo si fiican maaragtay macadkan gacan weyn ugu geystay in maaragtay si waalidnimo oo rabataan iyo jaceyl uu u qabay ilmaha inay wax bartaan. Waalidkaas waxaa la yiraahdaa aadan maxamed nuur basbaas bay u yaqaaneen dadka waxaan leenahay jazaakallahu khayran dadaalka aad dadaashay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankaaga kugu kabo miisaankaaga xasanaadka kugu kabo abaalmarin ilaahay kuga siiyo waa waalidiinta mid labaad aan ku xijinayaa nin la yiraahdo Cali Shariif si fiican ayuu asiyana noola shaqeeyey asiyana waxaan leeyahay jazaakallahu khayran marka hadaan u gudbo macadka maadooyinkii ka baxay oo ilmaha meeshan ay ka baranayeen waxaa ka mid ah alquraanul kariim 30 juz 30 ka juz oo quraanka ah ilmaha ay ku barteen way dhameeyeen in quraanka la xifdiyo bi tajwiidna lagu xifdiyo ilaahay ayaa noo soo urugeliyay ilaahay ayaa ku mahadsan iyo culuumtiisii oo ah tafsiirka 15 juz baa la tafsiiriyay oo ay barteen waxaa kaloo ka mid ah culuumul quraan tajwiidka laga akhriyay kutubadii la akhriyay waxaa ka mid ah tuhfatul atfal lafdan wa macnan in la xifdiyo wayna xifdiyeen alxamdulillah waxay kale ilmaha meeshan ay ku barteen kitaabka la yiraahdo taysiru ahkaamu tajwiid asiina macnan baa loo bartay macna ahaan way xifdiyeen waxay kale akhristeen kitaab la yiraahdo hidaayatul mustafid macnan ayagana way akhristeen kitaabkaasna waa macna ahaan way fahmeen waxay kale meesha ay ka akhristeen culuumul qur'aan kamid ah nadhumatul jazariya lafdan wa macnan ilmaha way xifdiyeen falillahi alxamd waxay kaloo akhristeen maadatul xadiis wa culuumi xadiis waxaa ka mid ah arbucun nawaawi lafdan wa macnan bay xifdiyeen arbucuna xadiitan waxay kaloo xifdiyeen islaaxul mujtamac lafdan wa macnan cumdatul axkaam lafdan wa macnan buluuqul maraam macnan riyaadu saalixiin macnan intaas kitaab ayaa axaadiista laga akhriyey culuumul xadiis waxaa la akhriyey muslaxaadkiisii manduumatul bayquuniya oo ilmaha loo akhriyey lafdan wa macnan iyo musdalaxul xadiid oo lil cuthaymiin ah isiina waxay akhriyeen macnan baa loo akhriyey macnahan bay u fahmeen iyo nukbatul fikar kitaabka la yiraahdo isiina lafdan iyo macnan baa loo akhriyey iyo kitaabka la yiraahdo taysiir musdalaxul xadiid caqiida haddaan u gudbo kitaabada ay akhristeen ilmaha waxaa ka mid ah muddada 3 sano ah ay meeshan ay ku jil xirnaayeen kow usuulu thalaat lafdan wa macnan labo alwaajibaat almutaxtimaat oo macnan ah saddex addalaa'il oo adilada la xifdiyey inta kalean macno ahaan loo fahmay afar waxaa kitaabu tawxiid oo macnan ah shan sulamu lwusuul lafdan wa macna lix waxaha caqiidat lwaasitiya macnan ay xifdiyeen waxay kaloo ilmaha ay barteen fiqhi waxaana u horeeyay kitaabka la yiraahdo talkhiis sifatu salaat lnabiy macnan baa loo akhriyey matnuc bishujaac iyo sifatu salaad yaquutu nafiis intaas waxaa fiqhi bay ka akhristeen usuulu lfiqhi wa qawaacidihi waxaa loo akhriyey alusuul min cilmi lusuul oo macnan ah nadumu lwaraqaad oo la akhriyey min usuuli lfiqhi kamid ah lafdan wa macnan aa la xifdiyey qawaacidu lfiqhi waxaa laga akhriyey kitaabka la yiraahdo manduumada qawaacidu lfiqhi linaasiri sicdi asiina lafdan wa macnan waa la xifdiyey iyo manduumada la yiraahdo manduumatu lfalfariya oo iyadana lafdan wa macnan ay ilmaha akhristeen waxaa kaloo la akhriyey asiir waxaa laga akhriyey siirooyinka khulaasatu nuurul yaqiin oo macnan ah iyo urjuuzatu mi'iya lafdan wa macnan ah iyo taariikhu lislaam oo macnan ah annaxw waxay akhristeen ilmaha aljurumiya lafdan wa macnan ah iyo nadmu lcimriidi oo jurumiga la nadmiyey lafdan wa macnan ayay ilmaha meeshan ay ka barteen iyo kitaabka la yiraahdo annaxw lmustadaab macnan ah iyo mulxatu liicraab lafdan wa macnan azuhdu waraqaa'iq waxaa looga akhriyey faniga la yiraahdo xisnu lmuslim lafdan wa macnan ah iyo manduumatu abi isaaq lafdan wa macnan ah dhanka carabiyada ama maadooyinka kalen waxaa la akhriyey kitaab la yiraahdo alcarabiyatu bayna yadayk waxaa kaloo ku xigay juqraafin in loo akhriyey ilmaha ay juqraafi ahaana loo qoray waxaa kaloo meesha ay ka barteen khadu nusak in farqurxin la baro khadka la yiraahdo nuskiga ayaa loo qoray waxay kaloo barteen riyaadaat xisaab xisaabaadka waxaa loo qoray qoridda iyo akhrinta tirooyinka kadib waxaa uu xigay isugeynta xisaabta in la isugu daro iyo kala jaridda iyo isku dhufashada iyo u qaybinta intiiba way barteen waxa kale oo ay meesha ka barteen kitaabta Soomaali quraanka far Soomaaliga ah in fartii si degdeg ah ay u qoro karo anuga si degdeg ah u akhrin karo fartana si fiican u qori karo intaas waa muqararkii walaayadu ay ugu talagashay in macadka Umar ibn Khaddab laqabilati jiida muddada 3 sano ay imaa ay ku aqristaan falillahi alhamdu ilahi wuxuu noo soo geliyay intii walaayada nooga talagashay sidii loo rabay in aan u qaadano ilmihiin ay fahmaan macallimiintii ay dadaal badan ay ku bixiyeen ilmihii intaan dhageystay iyo macallimiintii akhriyay waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeen waxa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu abdurrahman bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa diin sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan wa akhiran waxaan u mahadnaqayna ilaahi subhanahu wa ta'ala ni'amki safaraha badan oo noo nimciyay waxaan kala u mahadnaqayna dhamaan ka soo qayb galayaash xifradan qiimaha badan ee ka soo qayb galay ee ugu horeeyaan culimada nuqabada iyo marti sharaf kale waxaan kala u mahadnaqayna wiilasha yar ee kaalinta eelaamka qaatay ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka la u saaro ee inta ka dib waxa hadal lahaa waxa dhameystiray ragii iga horeeyay waxaan dhigi karaa xukumi isan tagin waxaan rabaa insha Allah ta'ala laba kelimood in hadalkay ku soo koobo beesha maanta macadka halkaan ku gabagabeysanayso waxbaladan qabsatay ilaahi ha barakeeyo maanta waxa idin soo gashay ina ilaahi subhanahu wa ta'ala umaan naqdan maanta waxa idin soo gashay waafajinta ilaahi subhanahu wa ta'ala oo idin waafajiyay inaad macad furataan da'yartiina waxad ku bartaan shirki iyo tawxiid aad kala bartaan waafajinta Allaah idin waafajiyay inaad u maannaanada la idin ka rabaa wax kale maanta waxa weyn idin la gudboon malaha waxa kale la gudboon in ilaahi subhanahu wa ta'ala u mahadiyaan waalidintii ardadaan dhashay xaqiiqatan shalay markii la aasaasay macadku ama bilowgu waha waxa suragal ah wax kale inaad suureysanayseen wax kale inaad idin muuqdeen suragal ah usasma wax kale dadkeen u muuqdeen tasawir kale intee la wada looyada ay raacayo beerta ay falaayo wax kale qofku u suureysanay laakiin maanta xaqiiqatan waa u jeedan xisaab celinta hortiina ka dhacday ilaahi subhanahu wa ta'ala arintaas ugu mahadiyo macallimiinti juhdigan iyo dadaalkan ardada gelineen ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ugu bedelo wax khair badan wax ka khair badan iyagana ugu duceeyay beesha jiido sida la sheegay waa macadkii saddexaad macnaheeda ma aha moqtay hardankii iyo dadaalkii aan wadnay inuu meesha ku dhamaado ma aha dariiqadan macaahida lagu furanaayo ee daayirta lagu soo xareynaayo waa dariiqada diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu koriyeelayo dadkana waxa jahliga looga saaray waa dariiqada dadka jahliga daashaday shirkiga ku xididaystay looga saari laha maanta umada waxyaalaha daashaday waxa kamid ah jahli inaanay kala garaneynin kooda nasiixa ah iyo kan maqdulka ah si arintan insha Allah ta'ala loo anbaqaado waxaa la rabaa in la dadaalo oo tobanaan kale oo macahid kale la furto waxaan kaloo la dardaarmi lahaa ardada maanta takhrujtay ilaahi subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo xasad iyo midka xumaa in la maagana allah idin ka celiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala shayaatinul insi wal jinni allah idin ka xijaabo wixii aad barateen waxbarasho kaliya ardi ma aha ogaada waxaa la rabaa wixii aad barateen in dadkii dhaqaalaha idin ku bixinayo idin ka laga dhaxarko dhamaan waxaan leeyahay ardadaani fasaxay galayaan xaafadaha aad idoonaan tuulooyinka iyo degmooyinka aad idoonaan waxaa la rabaa inaad ducaad noqotaan wax la idin baraay kaliya ma aha naftiina kaliya aan faacdaan ogaada dhaqaalaha idin ku maqoon wax la idin ku baraay dad masaakiin laga soo aruuriyo musasma wax la idin baraay inaad naftiina kaliya aan faacdaan ma aha ummadaas inaan faacdaan wax la idin baraay ummadina jahli ka saartaan maanta rag waa weynaatiin shalay meesha joogteen maanta ma taaynidin shalay meela joogteen laakiin maanta masuuliyiin noqoteen waxa gaarteen oo ku dhiirateen dad kortooda inaad wax ka jeedisaan oo geesinimo ilaahay saartaa la idin siiyay oo cilmi iyo khayr asoo bandhigtaan waxaas waxa la rabaa saaxada iyo bulshada aad ka imaateen in laga dhaxarko koo waalidiintiina ka bilaaba dadka aad dacwada ka gudanaysaan oo diinta ilaahay saaxada la baraysaan waalidiintiina ka bilaaba guriyiina ka bilaaba oo masaajidda ay khayrka camiro ha ku dayinina kuwa bataaliinta ah ee waxna aan soo baranin ee meelaha iska ururdaaya mootooyinka ceeriya ku dayinina waalidiinta waxa leena jazaakumullahu khayran xaqiiqatan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo maanta farxad ayay idin tahay mowta ay caruurtiina oo maanta takhrujtay oo muddo 3 sano ah wax soo baranaya maanta heerkana arkaysan gaaray laakiin ma aha inay waxbarashada dhameeyeen ma aha caruurtaani meelo dardaran yahay la aadin u ogolaada caruurtaani inay waxbarashada dhameystaan inay meel fiican ka gaaraan sida qeyrkooda ay u gaareen ba inay ka gaaraan u ogolaada sabab idinka u noqonina caruurtaani waxa weyn waxbarashada shalay ee juhdiga iyo qarashka lagu bixiyay inay ka dhumaan idinka sababaha ugu noqonina bay'ada ogaada waxay fasaadisaa bay'ada waxay fasaadisaa ogaada waxna way wanaajisaa caruurtaani la la carar meel xun xun yaa la aadin ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta uu idin nimceeyay meel amni iyo barwaaqo kitaabka ilaahay saa lagu maamulaayo oo akhlaaq xumo aysan ka jirin diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu barnaayo caruurtiina waxay idin kugu barteen marka adin sababaha ugu noqonina meel xun yaa la aadin ya yeesan noqonina caruurtaadu qiyaama ayaa lagu qabsanin masuuliyadana ka saaran jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala haydi xifdiyo sida aad u dadaaleysaan ee juhdiga aad u bixineysaan oo shalay aan raali u noqoteen 3 sano inay waxbarashada dhameystaan waxa weeyaan insha Allah ta'ala hadana u sii ogolaada inta u dhiman in loo dhameystiro hadii sa la yeeli waayo waxa dhici karta meeshii shalay laga soo bilaabay ee qabiil ku soo tacabeeleen oo masakiin xoolo laga soo guraay waxa dhici karta xuquuqadaas inay ku dhacdaa suragal ogaada xuquuqadaas isaynid ku dhicin waxa la rabaa jazaakumullahu khayran in caruurta waxbarashada loo dhameystiro waana mahsantiin jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu jeesinina caruurtaasi iyo dalabadaas inuu noo xifdiyo diintooda alla inuu xifdiyana la weydiinina beeshana ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu barakeeyo deegaanada uu barakeeyo alla weydiinina suldaanka iyo nabadoonada iyo dhamaanka ka soo qayb galayna ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka alla u saaro intaas ayaan rabinaa dhaho hada wa billahi tawfiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta 7aad xalqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bil quraani naxya oo uu soo jeedinayo doktor iyad qunaybi oo ka mid ah culimada muslimiinta xalqaadkan oo ku baxaya luqada carabiga ayaan idin kugu soo gudbinaynaa tarjumaada soomaaliga ciwaanka xalqada 7aad ayaana ah adeecida allah waqtiga uu qofku careysan yahay haashim abdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي أحيانا نقول كلاما أو نعمل عملا لا يرضي الله تعالى ونعذر أنفسنا أننا كنا في حالة غضب وننسى أننا مأمورون بطاعة الله حتى في مشاعرنا فنحن مأمورون بألا ولا ليال نعم مررك قار وحن لهنا هذا أما وحن سمينا وكلنا يعرف وحيابه لا تغضب oosan alle raalliga ahayn annagu cudur daar ka dhiganayno in aan xaalad caro ah ku jirnay ama aan xanaaqsanahay waxaana ilownaa in la amray in aan allah adeecno xitaa xaaladda daran ahaan aanu xanaaqsanahay haa waxaanu akhrinaynaa kalaamka allah ee ah wal kaadimin al ghayda wal aafina an an nas wa kulluna ya'rifu hadith waxaana dhamaantana wada ognahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ah la taghdab sidoo kale allah wuxuu yiri la yukallifu allah nafsan illa wus'aha idhan fi wus'ina an natajannaba alghadab idhan fal ghadab laysa udran kayfa kanat istijabatu as-sahabati radiyallahu anhum li amri allah wa hum fi hal alghadab wa an iska ilaalin karna arada sidoo kale xanaaq udur dar ma ahan siday u qaabili jireen saxaabada alla raalliha ka noqdee amarka allah markay xanaaqaan waxaynu kaga jawaabi doonaa arrintaas qiso ku jirta kitaabka saxiixul buqaari waxaa lagu sheegay in alxur bin qays oo ka mid ahaa dadkii u dhowaa amiirkii mu'miniinta cumar bin khadaab allah ka raalli noqdee sidoo kalena oo la tashan jiray maxaa yeelay wuxuu ka mid ahaa kuwa qur'aanka xifdisan sidoo kale wuxuu ka mid ahaa Al-Xurb bin Qays, ehlu cilmiga ku camal fala Qur'aanka Kariimka ah. Arrinkaas oo shuruud u ahaa qofka noqonaya la taliyaha amiirka mu'miniinta Cumar. لأنه من القراء أي أهل العلم والعمل بالقرآن. هذه هي مؤهلات الشخص ليكون مستشار عمر. ليس عند عمر رضي الله عنه محسوبية أو واسطة أو حسب ونسب وثراء. الحر بن قيس كان له عم اسمه عيينة ابن حسن. عمر الله كره للنقضاء أكتي سكام الشقين جرين أح قراب النمو بيونصب وضدك أوضن أي أسنى. الحر بن قيس وحول هاي أدير مقعيس وحل أورنجري عيينة عيينة أياك يمد مقالدة برنان كيدا وحونا قعد صدي ويلك وذيرك ويهي إني أوضى تغان عمر وين أوضى تغان عمر وحو كربي عيينة إن أول عكاقات عمر محانك فلينا إنو يراهدو السلام عليكم يا أمير المؤمنين وحانو إمد إنان قعد صدو إن أدو حسيسي سيان أو استعماله سداس إيو سداس إلهينا حكا أمال مريو. لكن عيينة مركي أو أصوغ علي عمر وحو كيري ابن الخطاب إلهي بان كدارتي وحبان نمسيسي وعدالتنا قمك لحكمت يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. لا قال السلام عليكم ولا ناداه بأمير المؤمنين ولا حتى باسمه عمر، ثم اتهمه بتضييع رعيته فقال حالفا على ذلك: والله ما تعطينا الجزل، أي لا تعطينا الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. مع من؟ مع رمز العدل عمر. مرهن عيينة السلام عليكم أقومنا ييري أميرك مؤمنين تو حتى مقعيس عمر ما أوسن أقو ييري مركاز يوكو إيدي إن أوضى يعي تدك وأميرك وها سداس أيونا قد أرتي وحونا ييري إله بان قد أرتي ماد وحبدا نسيسد معنها من نسيسد وحبدا أو من نقوك لحكم سعد دالد أح أقو قفك أو سداس قرنيو وعمر أو أح أستانتي عد دالد أح عيينة وحاوه ربي إنو عمر كعرضو كدبنا استدفاع درتيد وحول بضن أسيو ليدافع عن نفسه فيعطيه عطاء كبيرا. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. طبعا فالأسلوب مستفز جدا. تصوروا خجل الحر بن قيس من تصرف عمي عمر أدبو عرودي طبعا قابق ورغم عيينة أياه مذ أي عركة لنيسو بالقياس عبت والحر بن قيس كلا كل مي هبرقا كأذيركي الحر وحو يري أميركي مؤمنين تو الله سبحانه وتعالى وحو النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كيري خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، يعني ما عمل بغير هذه الآية، وكان وقافا عند كتاب الله. أذاركي وحو كمديه جاهلين تا ابن عباس وحو يري إلهي بان كل أرتيه عمر محد قد بن مركو أغريي قرآنك وحك لنا ما أوسن سمين ووحو كتاقنا كتابك الله وحالك وريي إمام بقاري آيات كمدأ كتابك الله أي عمر عرديس دمسي كان هر استاكتي إنو أربو تو تاسم وحي هاسو لكتي قيمه عمر إلهي هكرا للنقضيه مس وحي قرء قاضي قدر انتيسا وكهلي الله سبحانه وتعالى يضدك أكتوذا. آية من كتاب الله أطفأت غضب عمر ونهته عن الانتقام لنفسه. هل قلل ذلك من قيمة عمر رضي الله عنه أم رفع قدره عند الله وعند الناس؟ مرك ولال حدهن وان حناق سنهي سدا إن حناقو وكسين أيو أود وحد ينتد أدك سميسد بل سهاكو هاقو أمرك الله سدا عمر أوكلا الله وحوقو شرفيا الدون إيو آقراء حد يقفكو وقفو وأوكو بين أبورتو. إذن يا أخي لا تقول أن غضبان وكأن الغضب يعطيك الضوء الأخضر أن تفعل ما تشاء، بل قف عند كتاب الله كما وقف عمر ليعزك الله في الدارين. فإذا أسيء إليك وافتري عليك فخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والسلام عليكم ورحمة الله. سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tani intan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السامي